făcut pe tine, Tudorițo nene. Așa înaltă și subțire, Tudorițo nene. Parcă m-a întrebat pe mine, Tudorițo nene. Parcă m-a întrebat pe mine, Tudorițo nene. Și Tudorițo să spun drept, Tudorițo nene, mi-ai făcut o rană în piept, Tudorițo nene. Nu e rană de cuțit, Tudorițo nene, și e rană de iubit, Tudorițo nene. Poarta grădinii mele, Tudorițo nene, mi-au răsărit trei lalele, Tudorițo nene. Una-i verde și alta albastră, Tudorițo nene, și alta-i Tudorița noastră, dragă Tudorițo nene.